ursitoare, ursitoare, m-ai lovit unde mă doare. N-am avut noroc de mic, nici acum că sunt voinic, ursitoare, ursitoare. N-am avut nici noi avea, câtă vreme îi apuca, ursitoare, ursitoare. Bine-i să trăiești pe lume, cu ai tăi pe lângă tine. Zi și noapte te-aș căta, măi, și cu lacrimi te-aș ruga, măi, să nu mai ursești lumea, cum ne-ai ursit viața mea, ursitoare, ursitoare. Să nu mai ursești pe lume, om fără noroc ca mine, ursitoare, ursitoare. Bine-i să trăiești pe lume, cu ai tăi pe lângă tine. Ursitoare, ursitoare, de te-aș prinde la strâmtoare, aș pune-o piatră pe tine, să trăiesc și eu mai bine, ursitoare, ursitoare. Că-mi duc dorul pe picioare și nimica nu mă doare, numai tu grea, ursitoare. Bine-i să trăiești pe lume, cu ai tăi pe lângă tine. Trăiești pe lume, cu ai tăi pe lângă tine.